بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي باوراديو من منتدى السلفي دونتو كورتان دي نيابري اودو شيعيجو رافضا يانكيجو سبودو ويتيتو محمدو بوي رافضي جلدو wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalo hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه بويت قلمين الله سبحانه وتعالى كان الله عز وجل حمد لأيات تورن دن وفد أميره الله تبارك وتعالى نيمن لأميدن نيما جد توتا أندان دي فتسي ونا كان الله جل وعلا إدو أنا قلن لان أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كم إدن دنين الصحابة بمأبمن e kala neddo jiyaado e yimbe der suudu mabbe tawa ko gomdindo e dendani ngal yimbe be tawata ko artube nyentini odo sunna mabbe ha nyalande dargal reba wonno ko ono yosibbe julbe bandiraabe julbe mi hewrike on kadi hiwrandu islam hiwrandu siddo juldo wonande siddo makko juldo hiwrandu siddo gomdindo wonande siddo makko gomdindo ray yasudun en turike Allah tabaaraka wa ta'ala yokanko Allah jalla wa ala o hawrin din en e labbinangol mo e denda ningal fiyakuji meden din o hawrin dina en e sawaba dum woni jogitagol deftere makko nen kanko Allah jalla wa ala e sunnane lanu makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam harakono beedo ardibe mujjube dum woni beedo sahaba be ridwanullahi alayhim no be famir non haray ndedo jonde meden insha Allah tabaaraka wa ta'ala ko jonde nde tawata ko nde jokki tortuden dum ruttugol e bangingol majjereji kanyum meji bayeji e jogiti dum o do neddanke mo tawata ko neddo shi'a jo rafida yankejo wi'etedo Mamadou Boy wandi ka yewtere meden aranere en jantino keto wonde en hendi ka yewtereji makko tati itawata ko yewtereji heewudi tew ko wiyete majjere heewudi tew ko wiyete penale heewudi tew ko wiyete toñe ray alhamdulillahi tabaarak wa ta'ala alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yewtere makko aranere den ndendon e rutti ko woni e mayre kon e bangini majjereji wondi der tonden kanyum ma e penale wonde der tonden haray ndedo yewtere ko yewtere makko dimmerende wonden arde e mudun ni insha Allah jalla wa ala haray non en annintina ko hondu woni unwan kanyum dido silsilaji di wonden e wadde unwan on ko duwani tathhiru lisani almutaassib arrafid wa ghaslu qalbihi aljahil almuslim alhaqid alhasidi Mamadou Boy Diallo maana muɗum ko laɓɓingol ɗengal oɗo neɗɗo mo tawata ko rafida yankeejo dambiɗo tuti ngati e majjere kañumma e mere e fenade ɗengal makko ngal tawata ko ɗengal tunungal ɗengal soɓungal yennaygal rewɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu huɗa ɓe heferɗina ɓe yennaygal sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu huɗa ɓe heferɗina ɓe lotugol ngal ɗo ɗengal makko laɓɓinangal e lotugol kadi ndeɗo ɓernde makko nde tawata ko ɓernde majjunde ɓernde nde tawata nde famale qur'ana e sunna ɓernde niɓɓitunde nde tawata ndaygu natali e mayre ndaygu gomɗinal ndaygu iman natali e mayre ɓernde nde tawata ko ɓernde hewnde tewkoto e konnagu wonande ɓeeɗo sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata sen itti yumma meɗen Khadijata radiyallahu anha kañumma e koto e konnagu e ngayigu wonande ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko ɓurɓe ɗuɗude ɓen siwona ɓeeɗo seeɗaɓe ɓeɓe kamɓe shi'a arrawafida ɓe ittintini ɓe wi ko ɓeeɗo wonno heferɗali haray ko ɗumɗo woni unwan ɗiɗo silsilaji meɗen bi idnillahi tabaraka wa ta'ala haray noon ɗo kadi ko manhaji goto on wonde yaade e muɗum bi idnillah ko ɗum woni ye wattu yewtere makko nden heɗo nden ko o wawlata kon si tawi en heɗike o yewti on sati rutten yeru ko o yewti o rutten ɗum ɗon ɓanginen mere ko woni e muɗum kon fi go on yo laaɓa yimɓe ɓen wonde ko yewtereji makko laaɓuɗi pos hara wona wiwgol tun o wi'i koyen heɗo ko o hooli kon tigi kanko oɗo neɗɗanke mo tawata ko tunuɗo on sati rutten noon konko o yewti ɗon bi idnillahi tabaraka wa ta'ala aray heɗen fuɗɗade inchallahu jalla wa ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أري تبرين دون دين أرتد في مودن دو كنان دين كنكو كالو همو أتو وفي حول نيرغل كنغل دين ديدي كنغل كاو أدني أن ودليل لاجي تندين دي وندن لادو تدين أبو بكري لنتو ko honno ɗum hawrodirirta e ko sahihul muslimu filli ka Umar ibn al-Khattab inni min simi lontini hare mi waɗi ko ɓurɗo lam wadde ɓurɗo lam moƴƴude waɗi ɗum ko Abubakari simi lontinali hare mi waɗi ko ɓurɗo lam moƴƴude waɗi ɗum ko nelaɗo Allah ɗum ko sahihul muslimu hino qirriti e kongol Umar ibn al-Khattab wonde nelaɗo lontinali hay e goto e kanko noon woofi yo ɗen ɗiɗi yo waawo yaadude woko yo wi e wonde haray Umar ko faandi ɗon ko nelaɗo toɗɗaki inde hay goto musidɗo tedduɗo ko inni ko simi lontini ko fi lontingol wona e yeteede wona fi toɗɗagol inde wi aali wonde men anndi a jopike ko hombol wonsoto kono mimen faala ya yeeto men inde nden owone simi toɗɗike inde owoye ko ɓe inni wondema ene a maayey a accira mofte nelaɗo ɗen wa dambiɗi ala ngaynaako donc wona e yewteede ko fi ko accirgol lontoto lontingol o wi kanko si o lontinaali haray wona kanko fuɗɗi angal lontingol wonde nelaɗo ɓe maayuɓe lontinali donc ɗum naafi innugoko toɗɗagol tun inde naafi toɗɗagol inde ɗum ɗon e wawata yaadude in astahlif na o nali in ko inni ko in astahlif o nali in o ayyin simi toɗɗike ko inni in astahlif si tawi mi lontini haray mi waɗi ko ɓuro la moƴƴude waɗi ɗum ko Abubakari illam astahlif si tawi mi lontinali ko fi lontalle angal lonta woɓe woni e yewtude naya ɗaɓɓu kaɗa ka yara donc simi lontinali haray mi waɗi ko ɓuro donc ala kulli haalin ɗum ɗon komin baabi alzimuhum bima alzamu bihi anfusahum min ñawiray on tun woni ɓa on wi'i sahihul muslimu no selli haray yon jabu wonde ma awanela do onon be do danoke hay goto be lontina al hay goto na ya inna men Abubakari lontine ya lontine Abubakari e hore sahih muslim ya lontinali inna men fonu selli imma be lontini haray muslim fenay malum o woy be lontinali muslim ko gongo yodi haray ko da dalila yedda wonde ya lontine Abubakari fo afenay baharay awi asillini sahihil muslim wonde ndade lontinali hay goto haray ya andu kala dalil mu addula wonde ndade lontini Abubakari haray ko fenandeji si tawire ajabi sahihil muslim fenay haray ta hanaga dalil ndade sahihil muslim haray nande sahih donc ala ka yaltira don si wana neddo mo ala gandal wawa melanzode hakile makko den sikka awawi madun afoli ko hikiti don nam haray jamaajul be en jentike kadi koko kanyum o do shi'a jo rafida yankejo o yewti ko tawata ko burtudun en hollude ko ha honto o majji o wi wonde mi hebata ka mi yaltira do dum holli wonde awa o fermi dambude den defo majje tayno fi nafsil waqti fatahal abwaaba kullaha wan nawas wan nawafiza ma'an kanko neddanke on o ar o udditi dambude den de fow majje ha gasi o udditi fenêtre je din fow non o wi immi wonde ala kam yaltira tay o hollan non kam yaltira ndare alhali makko on ko hollata taw wonde ko neddo mo tawata ko neddanke sa jentike ko yewta ko ngasikay pay kunkun hakille mun jo jali woni wolde ma neddo mo tawata ko fetudo ara hakille de yeyi nanemo ya o wi wo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko be maaki ko illam astakhlif madum in astakhlif sitawi hawri mi lontini be maakali in uayyin sitawi mi toddike ene jamaajul be goddo no waawi lontinde hara o toddaaki parce kanko yuridu ay yufarriqa bainal istikhlafi wat ta'yin o faala sende nderde hakkune lontingol kanyumma e toddagol tawi non neddo waawata lontinde o toddaaki dun do e fo meden hiden ande masalan si ande tido wana lando mo tawata ko lamido leydi president de la republique si tawi hauri e misal o itti premier ministre makko ene si innama premier ministre makko on lontinama goddo go ko honno hollata e wonde on do lontinama si tawi hauri inde nde yaltali ko honno on do lontinado andata wonde ko kanko lontina yimbe men gadi anda ko kanko lontina si tawi inde makko den toddaka dum do ko misal arana misal di mangal ko honno masalan sen dettine danke mo tawata ko jongalle kanko ne danke on o fokkiti kanko ne don o fokkiti yawgol nokkugo artirem mo tigi e ka hakkunde ne laado alayhi salatu wassalam e ali ibn abi talib radiyallahu anhu fewndo ne laado alayhi salatu wassalam iwayno makka be fera be seno madina fewndo be lontinno kanko tigi o wi ne laado alayhi salatu wassalam lontini ali ibn abi talib ka bengure mabbe taybe wawata yaade be accirani bengure mabbe den jonno lontingol ne laado ali ibn abi talib be noddu ali be makiya ali ko ayyo ali arwalo da ka danki an do suddo da suddare annen kaabe noddano ali ko honno ali famiri ko kanyum ko honno kanko shi'a rafida yanke jon tigi o famiri ko ali sinelado on toddaki idan haray dun do ko hollugol on ko ha honto haqille be do den suddi ko joomi mewi kon fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun maana mudum berde mabbe den de uddama hande kari be famata few mo fala sendi nirde hakkunde piji di tawata di sertata piji di tawata disertata neddo wawata lontinde goddo a toddaki inde makko ne si a lontini mo a toddaki inde makko ne ko honno o andirta kanko tigi o lontike kadhalika ko honno bembe tawata kadi ko be o lonti e hore mudum be andirta wonde kanko ne danke on o lontike dum do ko hollugol ha honto hakkille makko den jaasi ko ha honto hakkille makko den dedaiti amma wi ugol makko wonde e wawata wadde jam'u hakkunde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu koko be maaki kon illam astakhlif sitawi hauri mi lontinali haray mi wadi ko burdo lam mojjude wadi woni nelado alayhi salatu wassalam enen ahli sunnati wal jamaa kono mi jantori non odo ko neddo feno woni min yir ko me yewti ko fu mi innali mo wonde nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be lontini goddo be toddi ke inde makko ne ahli sunnati wal jamaa be fop mabbe hibe fottani nelado alayhi salatu wassalamu todda ke hay e goto be lontinali hay e goto sede mu eno umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ko be maki ko nelado alayhi salatu wassalamu lontinali hay e goto be todda ke hay inde hay e goto sinama lontingol maana mudum awbe todda ke inde hay e goto be maki ko o do woni mo tawata on simi mayi ko kanko woni lamido on sarahatan pasehi den andi si tawi yewtere no yewtede no wodi kongol e maggol no hebo ko wiyete mantuq no hebo e maggol ko wiyete mafhum mantuq on ko honnun ko zahir kongol gol ko fenyini kon mafhum on ko honnun ko ko famoto kon e yewtere den e andi dido ko piji didi sertu den fo hiden jabi dun do no wodi mantuq ko tata ko zahir kongol gol holliko no wodi mafhum ko tawata koko maana kongol gol holliko jonnon ahli sunnati wal jamaa kambe be jogiti wonde Abu Bakr radiyallahu anhu kambe buri handude e lon tangal bawo nelado alayhi salatu wassalamu fejjude sabu honnun fada'iluji mabbe di nelado alayhi salatu wassalamu jantidin e fada'iluji mabbe ardi din tigi ka Qur'an dido ko fada'iluji di tawata hidi holla wonde hay goto e sahaba ben ala e bondirowo e mabbe kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nelado alayhi salatu wassalamu be yamiriyo Abu Bakr julnu hari Ali be wayasa hay enokko Ali ibn Abi Talib nawuruno nelado alayhi salatu wassalam ba Umar julni ha be gayni julde den nelado on be nelani Abu Bakr seni be maaki fuddite julde modon de yo Abu Bakr julnu on ka hajjube wadi Abu Bakr almami julbe ben Abu Bakr woni yeso mabbe ka hajjube wado yi kambe khutba ko wiyete kon khutbatu Arafa wattude edu nelado alayhi salatu wassalam wono jangirden no hadis Anas ibn Malik on mo Imam al-Hakim filli ka mustadrak mabbe be sellini mo be do banul mustaliq be landi be neli Anas be maki yawlandano da men nelado alayhi salatu wassalam si be feini ko hombo woni ko men jonnata ma ko hombo men jonnata zakkaji din baawo mabbe nelado alayhi salatu wassalam be maki yobe jonnudi Abu Bakr julde den Abu Bakr woni almami e der nyaldi ko nelado alayhi salatu wassalam waawali jonnude ko fo ko Abu Bakr julni dun non shi'a jo ko anyi Abu Bakr wo girrotudo ma dun waddana en ko hombo wonno jonnude dimmitel munun gel Abu Bakr woni almami ka Arafa e woni almami julbe ben ka hajj tammun nun Abu Bakr sappinama be yimbe yo be addu zakkaji din be jonna Abu Bakr ido ko piji hollaydi wonne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kambe hande engal dolonta kambe woni ko hande engal dolonta amma Imam Muslim ko be janti kon ko hadis selludo ko dum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be yewti jonnon ko hondum hollata Umar ko faandi taw e odo istikhlaf ko toddagol inde goddo yiltitode moya ndaro yen ka sahihul bukhari ndaren ka fathul bari ko non medo shi'abe ha ille mabbe den ko ha ille daytude o do kalima mo umar be gollitiri do illam astakhlif sitawi mi lontinali maana on ko be fandi ko simito daaki inde goddo yiltitode moya ndaren ndedo deftere nde tawata ko ka sahihul bukhari ha yehen silam fala ka fathul bari ka sharh mayr fi yiu ko tawata ko buri e yajude ko hollata en maana kanyun kongol gol Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be gollitiri gol do ko wadi si tawi hawri e yiltitike en dari ka sahihul bukhari Imam al-Bukhari no wadi dambugal be maaki kambe babu qissati al-bay'ati wal ittifaqi ala Uthman ibn Affan wa fihi maqtal Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be wadi dambugal kambe Imam al-Bukhari de wiyamo kanko messe boy yo yew o jangangal do dambugal be maki bab dambugal qissati al-bay'ati wal-ittifaqi ala Uthman ibn Affan yani bay'a kanyuma e pottal ko sahaba dem fotti kon e dow yo Uthman ibn Affan belonto si tawi hawri o ndari nonno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba kambe Umar be tufama yeyi ha yumma meden Hafsa be fewti Abdullah ibn Umar roko ala sabil al-ikhtisar wonde yarande en paseno juuti en sappanike mo ka wonno kala kadi fala do yiltoyto ndar kambe yumma meden Hafsa be holli Abdullah ibn Umar be maaki wonde da andi babe ma o lontinali on saati Abdullah ibn Umar be maaki pellet mi yahani yewti day babe ngam fimo on saati kambe Abdullah ibn Umar be tawi babe mabbe ala sabil al-ikhtisar be webi tani dum babe mabbe ene on jabay accirde ni moftene laado alayhi salatu wassalam tawa ala hay e goto mo tawata ko lontido e dow mabbe on jabay wadde dum attirombe wadammi di tawata pellet di ala aynowo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be jabino Abdullah ibn Umar be maki sitawi hauri in astakhlif sitawi millontini harami wadi ko tawata burdo la moyude wadi woni Abu Bakr sitawi millontinali haray kadi ko pellet mi wadi ko tawata burdo la moyude wadi woni nelado alayhi salatu wassalam ay simi wadi simi lontini mana mun ko simi tobike parce que Abu Bakr kambe tobino Umar aw sitawi hawri milontinali mana mun ko sitay mi toddaki ay nelado alayhi salatu wassalam kambe be toddanoki jono ko hollata e wonde Umar e hore mudum kambe tigi be sappino sahaba ben ko wadi sitawi ndari qissa onno ardi non tigi ka sahihul bukhari haka fathul bari be addi darto wonde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be ma kuno wonde min odo fiyake ba Abdullah ibn Umar fewti be fi lonti gongol be maki odo fiyake mi faala hotude ka jomi an tabaaraka wa ta'ala hara ona nalan o ala e hore am mana mudun harawi yoitake mi toddike kaarijo ma mi toddike kaarijo ma mi toddaki kaarijo kambe bi mana be maki ko mi faala ko yaltude e mudun hara ala nalan wona e hore am on saati kambe Umar ko hondum be wadi kambe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be maki hondum be maki ma ajidu ahadan ahqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafari aw ar-rahti alladhina tuwfiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum rad fa samma aliyan wa uthmana wa az-zubayra wa talhata wa sa'dan wa 'abd ar-rahman وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء دار موجه اون ساتي دون دوكو عمر بن الخطاب رضي الله عنه بودي كون يوم ميدن حفصه بماكي مين اودو فياكه كو بلت مي علي حندو اي مكو ها هي بوري بيدو ييمبه دنتال غال نلادو عليه الصلاه والسلام بمي اندي نلادو عليه الصلاه والسلام فيني نو ويلتاني به موجه بلنتي دو يوغاب بلنتي علي بن ابي طالب بلنتي عثمان بلنتي الزبير زبير بن العوام بلنتي طلحه ابن عبيد الله بلنتي سعد بن ابي وقاص بوتي دون عبد الرحمن ابن عوف بماكي اونون دو يمبنجل علي غو عثمان ايدو زبير تاتو طلحه نايو سعد نجو عبد الرحمن ابن عوف نجيغو بماكي اونون دو نجيغو yo tawtu on bi mana yo sedano on hombo Abdullah ibn Umar kono o ala fiya ke derto haifusta goto e mon toddo mo ka hollugol wonde Umar fala na kalamu ngum biddo mudon onon don jeego yehe ndaro al hali modon on kalamu fotti e mudun e modon hande kadi fiya ke on yaha e hore on don neddanke ene do Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be sappinali bedo yobe yawbe subo hakkunde mabbe lontotodo pellet be wadi ko on woni be wadani ko be toddaki inde goddo be maki simi fe ini yo kari do lonto don do holli wonde messe boyi ronku sende derde kanko ne danke on ko wiyete kon odo istikhlaf ronku sende derde duggungu tawata ko wongungun ka hakille makko e gondon sengo wadi kanko o sikki si wiyama lontingol haray maana on joni no serti e si wiyama toddagol anda si innama lontingol maana mulun on ko toddagol goddo jonno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe be toddaki inde nen kono non be accirano ni sahaba be wonde joni be ronki be wadande ishara e lawol gol be rewata be sappini be on non e koko wiyete shura o be tindini be wonde yobe ndaru ko lonto hakkunde mabbe kambe kono kambe Umar be toddano kibe maaki kaarijo wadi si tawi hawre ba dun do wadi on saati beedo aribe moobi tawi hibe don bebe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be jantido ba Umar gayna masurrede beedo be aribe moobi e der ko be moobi kon kambe don hibe jonni dirde pehe den joni ko hombo woni ko lontoto e der kabe jodi don o don Az-Zubair ibn al-Awwam be maaki qad ja'altu amri ila Ali min gon mi subike Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yo be lonto on saati Talha ibn Ubaydallah be maaki qad ja'altu amri ila Uthman min mi wadi fiyake angon e Uthman yo Uthman lonto on saati Sa'd ابن أبي وقاص بماك قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ابن عوف مما دتفيا كأنهم مواديم عبد الرحمن ابن عوف لو كان يبيع مهونو سيولاندك يكونون دليل بيدو الله عز وجل وي وأمرهم شورى بينهم جومي ممن تصحابة بن هاو وي بيدو فيا كما مئون كم بدي سندري حق كنداج ما بجنن در حق إلي حي قوتو إما عرطا إمبوزو إهوري ويا بجنن در حق إلي وأمرهم شورى بينهم jono beedo baabe aribe toddori ni haagasi on saati Abdurrahman ibn Auf kambe be dari be fewti Ali ibn Abi Talib kanyuma Usman kambe le tigde toddama parce que e yi do wonde Sa'd ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Auf be toddi ko Abdurrahman ibn Auf kanyun tippiti joni acci fiyake hakkunde yimbe dido Ali ibn Abi Talib kanyuma Usman ibn Affan radiyallahu anhuma on saati kambe عبد الرحمن بن عوف بننجي علي بن أبي طالب بماكي ونفلت أن علي كو أنه متوتا كو أجيهادو بنغور نلانو صلى الله عليه وآله وسلم يعني كو أجيهادو يمبن رسول ما هيدا مارن غالبورال كو وننون كدي كو أعرانو ناتو ببن كدين إسلام هيدا مارن غالبورال عن ساتي كم عبد الرحمن بن عوف be manti don Ali ibn Abi Talib hagasi yeso dum be gayni kambe Abdurrahman ibn Auf ender ko be manti Ali kon sendari ka Fathul Bari no aridon riwaya go motawata ko ziyada ka be holli wondema Ali ibn Abi Talib be fewtuno Abdurrahman ibn Auf be maaki adettanay lan ahadi wonde odo fiyake atodortamo goddo fi wi ugol wonde ko o neddanke mo andal da hore ma mo hawti ge nelado alayhi salatu wassalamu endan bal ko toddorta ko ba ko kanko buri handude e mudum on saati Abdurrahman ibn Auf be dettiri non kambe Ali be ahodi dum be yiltiti kambe Abdurrahman ibn Auf be fewti kadi Uthman ibn Affan bendon kadi be yewti fi mabbe be manti bendon ha be gayne on saati kambe Abdurrahman ibn Auf be maaki Uthman bantu jungo maada ngon Uthman ibn Affan banti jungo mudum ngon kambe Abdurrahman ibn Auf be maaki wonde ubayi'uka mimmi ahodi e maada mi yeyodi e maada ya lonto mofte nelado alayhi salatu wassalam ba Umar on saati ba Abdurrahman ibn Auf wadi dum kisan Ali ibn Abi Talib kadi ay fa bayahu fa bayaa lahu Ali ibn Abi Talib kadi wadi Usman bay'a mubasharatan yeso du yimbe wonnobe ben kayasi be tawti be wonnobe kasudu ton be fobe wadi Usman bay'a ndo ko hollugol odo shi'ajo rafida yankejo wonde si inna ma illam astakhlif ma'na mulun ko simi toddaake ko dum do woni fanunde Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu den ko dum do woni ma'na on haray daragol makko kanko odo neddo o wi'a o sennindira dum do tindinaani siwana majjede makko e angal famugol makko kado dina nelado alayhi salatu wassalam e famugol makko tigi kado hala ka tawata ko hala arab rayde wiyamo wono janturande mo non hanki yo yaw mo ya o beedita gandal makko gal ko yowondiri kon e fiyake kado hala arab ko andin gorma wonde ma ko wiuda wonde nelado todda kikon wona gonga ma ka ahli sunna en addi karma ko be sellibe ben en addi karma ko be fillibe yewtere den don ko re nelado mede Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam be toddike jama watani yila ender yewtere makkoden imben yi e ko ngaldini ko ndo woni ko ngaldini e yewtere makkoden e wi ko deba si e sunna tobbere arade den ko fi ko hondu woni dalilji tindin di wonde nerado tuddino imam ali khalifatallahu ko hondu woni dalilaji ka sunna kadi tindindi wonde nelaajo toddin Abubakar jonnon an a addi dalillaaji tindindi dum haa gayni a additi kadi a wi'i a jangali e deftere ahli sunna ka tawata nelaajo toddi ga inde goddo andi ko taalo ko fofu fenande a yelti ka a wi'i kadi Umar ko wi'ida ko wonde man nelaajo todda ki inde goddo ko fi non dum wonde ngay yewtude fi mu jonnon menen men addanima hadisiji ka defte ahli sunna kane ado toddi Ali ibn Abi Talib karam ko be sunna ben filli karam ko be sunna ben sellini yewterande donc awa andi onon sion Allah kane ado toddi Abu Bakari awa andi todda don ko Ali ibn Abi Talib donc hare na yon jilindirin wajidi amma enno hare o kadi ko sede hollo wo wonde kanyum o do rafeda yankejo ko feno penale mawde wi ugol makko wondema e der yewtere amen den ko men jodino kon deba on ko wonde goto kala yo addu nelado alayhi salatu wassalam ko odo toddi yani menen sunna yanko be men adda nelado on ko toddi yo lonto ko Abubakar radiyallahu anhu kambe kadi shi'a ben rafida yanko be be adda wonde nelado alayhi salatu wassalam ko toddi ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dun do ko fenande ni dun do min kala neddo mo tawata o wi'i yo me yewtir non ko nelaado on toddi ko kaarijo mi jodo data e makko deba ko non nelaado alayhi salatu wassalam toddaaki min mi addata ka nelaado on toddi kanko addata ka be toddi ko wannon dun don ala dun non ko fenaande non haray yiltite e deba amen on hay kanko tigi himo andi e der ko men jodi don kon ko atti men fuddaade ko hore din shartiji men wallino me wi'i wonde yewtere den ko woni e yilaade ngal do nyallal ko tobbe didi tobbere aranere den ko yo men bangil dalilaaji amen din ko Abubakar buri handude e lontal Abubakar buri handude e lontal to kambe kadi be adda dalilaaji mabbe din ko Ali ibn Abi Talib buri handude e lontal koni me yewtire me yewtal dum fi addugol ko kaari woni ko todda no ko hollaydu wonde shi'a ar-rawafida ko yimbe be tata ko fenaybe amma ka o wi'i don wonde si tawi ahli sunna kanyum ala kane lado alayhi salatu wassalam toddi Abubakar kambe shi'a ar-rawafida hibe mari kane lado on toddi Ali wobe jantike den hadisaji do ko o fandi ko odo hadisu dar kanyum ma e odo hadisu mo tawata ko hadisu ka ghadir khum dono hiden andani hore ben hadisu dar on don e rutino mo deja en hollino wonde hadise on deja aya taw ardo zahir makko on holli nelado alayhi salatu wassalam ko no yewtude don ko fi bani Abdul Muttalib wala bani Hashim ko wana non hadise on e hore makko sanad makko ngeng holli duggu eni beno e mudu e holli ko hadise mo tawata osella e hore dun sen detti maana makko on tigi nelado alayhi salatu wassalam ko janti ko be fewtini kongongol bani Hashim ma bani Abdul Muttalib be landi ko hombo woni ko gomdinta be wallitobe e konko be addi don on latanobe lontoytodobe e mabbe o wona khalifati fiikum e riwaya go khalifati fi ahli be makali ala riwaya ardo khalifati fi ummati si tawi hauri kambe shi'a ar-rawafida hebe mari on do riwaya yo be addangem mo ko wadi non o woda ka fiw ko khalifati fiikum e khalifati fi ahli baiti ko jifadi do riwayaaji ari kambe nelado alayhi salatu wassalam be makino kugo khalifati min ba'di taybe fewti be kambe bani Abdul Muttalib amma khalifati fi ummati odo riwaya o meda arde onne khalifati kadi min ba'di on don en jantino ke Abdurrahman e odo neddo Abdul Ghaffar Abu Maryam himo nderton en holli karmokobe ben ko yewti fi makko ko wonde ko neddo lowdo hadisaje makko ettataake holli on don riwaya ko riwaya motata ko o batila ko riwaya motata ko o da'ifa amma argol makko kanko neddanke on e odo hadis motata ko ghadir khum allahumma man kuntum allahumma wali man wala huwa adi man ad wa adi man adahu e ko nandi sifadin piji e wiugol wonde man kuntu maulahu fa aliyun maula odo hadith ghadir khum o hollata fi ko wiete kon lontal ali ibn abi talib enen en firi hadith on ko janti ko fi giggol yidugol ali ibn abi talib kambe shi abe wi wonde ay anno ne laadon alayhi salatu wassalam ba aya on o tippike يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ستويكا مبوي إيوان نلادون كفان دون كو لون تلعلي إني هاري نلادون جاكا كو أتي لون دون هاري بلون تنال هاري بطاكي لون تلعلي كو أنن الله وي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك kambe be wi ko lontal alingal wa illam taf'al sitawi lonti ayottinali nun haray fama ballaghta risalata atimminali yottingol nelal makongal kanko alla idan haray nun non ko holli en ko watti de nyande jakanela do alayhi salatu wassalamu to daki lontal alingal be jantaki ngal kanko don waddani en godo hadithu dar mo tawata ko arno do ka arande fewndo dina islamu fuddi haray abu talib onno haray abdul bin abu talib haray o ma yalita hari odo e hore mudum ma yali taw woni abu lahab be do fu hari no derto jon non si tawi ne lahdo alayhi salatu wassalam kaka e khadir khum do woni ko be wiya yo be yotti lontal alingal holle jakari be lontil yottinalingal dum do ko honnun ni ko firto dirgol hakkunde mabbe kambe shi'a ar-rawafid hunde din merenden ne lahdo alayhi salatu wassalam be iwi ka hajju ka tawata do yimbe ben ko don buri hewude yimbe ben ko non buri hewde be makka ben no do yimbe araybe ben fowno do don kambe ne laado alayhi salatu wassalam be ho banginali don lontal alingal be iwdon fiw kambe ne laado alayhi salatu wassalam be seni haka ghadir khum non ko tumbere nokkure wonde hakkunde makka e madina tawi be do hajjiyan ko be makka ben no makka iwrube cey go kadi ben don hoti jon ne laado alayhi salatu wassalam no wondi e be ardi ben ene ko be do tun hato jini e andugol wonde ko ali hani lontade mofte den ko hundu ngadi ne laado alayhi salatu wassalam be yottina dun don fewndo jama o mobi ka hajju be wadi khutba mabbe arafa on ha be gayni kambe ne laado alayhi salatu wassalam be toddaki dun don be jantaki de inan ko wondo ay proparanade do inna on jantike ne laado on toddike dun ko fenande non ali ibn abi talib tigi be maki ne laado alayhi salatu wassalam toddaki banon aaru yayi wadugol intirade den don tobere on sati en fensi to yayi fiyake kanyum den tobere don bi iznillahi tabaraka wa taala haray yama o yo jento moja yewtere makko nen ko neddo mo tawata ko shi'a jo feno wo firtondiro wo kadi ko mawni wol ma wonde ma sahaba en be fow ko e der gollondiral Abu Bakri en elado ko don be faami wonde ma ko Abu Bakri haani lontade musibe teddube ndaren e der yewtere aden goto o wi'i dalillaji arani ɗin ko tindindi wonde laaɗo lontini Abu Bakri o firti ɗin ɗon o firtiri ɗi honnun innugol nelaaɗo toɗɗaki inde hay goto o feƴƴi ɗon o wi'i sahaba en ɓe faamu e nder gollondiral nelaaɗo ngal wonde ko Abubakari haali lontaade donc ardengol Abubakari ko tippa ɗum e faamu mo sahaba en faami jonnon enen siɗen yewtude fi dalil ko qur'ana e sunna jonnon faamu sahaba en wona sunna ko woyite sunna ko maaku nelaaɗo e kongo e golle nelaaɗo e ko waɗa e fenneɗo e fanki jonnon koko sahaba en faami ɓaawo nelaaɗo donc aray en andi ɗo dalil ala qur'ana ala sunna ala ka tawata hino toɗɗi Abubakri lontonaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wii ɗo haray ɗum ɗo kadi ko hollay ɗum ko ha honto shi'a ɓe majji ko ɗum ɗo tigi woni saabu majjere maɓɓe ne on nani ko o wii kon wondema ko qur'ana kañumma e sunna o aybini ko wiyete ko faamu ɓeɗo sahabaɓe ko ɗum ɗon majjini dendaningal yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bida'aɓe ndaare moƴƴa Allahu tabaraka wa ta'ala kanko ko o manti kon alhaali ɓeɗo sahabaɓe e faamuji maɓɓe ɗi Jomi meden tabaraka wa ta'ala o wi was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari walladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah azza wa jalla o wi ben adibe e natugol e kado dina Islam gila e bedo be tawata ko ferube kanyum may bedo ta kambe Madina. Jomi me watti don e kala artudo nyentini ben don e hore ko be wonno e mudun kon e famuji di be wonno e mudun din. Allah wi bedo dido groupaji tati radiyallahu anhum, Allah weltanike be kanko tabaaraka wa ta'ala wi waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anha. Kono nundo tindin tasina jokkugol famuji bedo sahaba bedo be famuji mabbe di be fami be gollitiri din ko dimbe gollitiri Allah azza wa jalla wi bi radiyallahu anhu. Ha kanko Allah wi kala jokkudo be kadi haray radiyallahu anhu. Allah wi wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anha. Dare odo shiajo rafida yankejo no aybinana en ko wiyete famu sahaba be sendari aya dimmo. Allah azza wa jalla wi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah wi sitawi hauri bedo gomdini bedo heferabe gomdini yeru onon sahaba be Muhammadu bin alayhi salatu wassalam ko gomdin non ko Allah wi faqad ihtadaw harabe fewi holli enen kadi sitawi en gomdina sen feway ko be gomdinen sifa ko sahaba ben gomdini kon shi'a ar-rawafida be lundi ko sahaba ben fami kon be majji be woni yimbe be tata ko majjube lawol ayatam mo Allah azza wa jalla wi wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. O wi kala lundido nelaado alayhi salatu wassalamu baaw pewangal bangandem o tawi tewi pas o jokki ko wona lawol gomdimbebe fewndo on don ayati poto ko hombe wonno gomdimbebe sinnano ma ya ayyuhal ladina amanu ko hombe nototono o sahabaabe nelaado alayhi salatu wassalam. Allah wi o lundi nelaado alayhi salatu wassalam o lundi bedo sahabaabe nelaado alayhi salatu wassalam. Allah wi men fewtina mo e majjere de o subi fewtugol den yeso dum men nado yamo yite jahannam nela hadon tigi alayhi salatu wassalam be makani khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Hadison ko hadise selludo ko non hiden andani hore menen kanko hadise on himoka sahihaini hadis abdullah ibn mas'ud nela hadon alayhi salatu wassalam be maki ko buri moddude e yimbe ben fu si annaba ben enelabe ben feji qarni ko hirde anden dum woni sahabaabe ambe onno be do burirta mo jurde ta ko famuji bondi be mari ko non do wata gasirna yeso dum nelano alayhi salatu wassalam be makani en ka hadisi irbad ibn sariyah radhiyallahu anhu wonno ka musnad imam ahmad ka sunan abi daud ka sunan at-tirmidhi ka mustadrak lil hakim nelano maki alayhi salatu wassalam innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إن عند الخلفاء الراشدون المهديون كو أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم إيدو نلانو عليه الصلاة والسلام يميري واند ينينتين سناجي بيدو ينينتين سناجي بيدو كونو اللتين كو بيدونا يوني الخلفاء الراشدون كو حديث متواتر كو حديث سفينة ابن أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وندو كمسند إمام أحمد شيخ الألباني بسلين كنو سفينة ابن أبي عبد الرحمن بماكي نلان عليه الصلاة والسلام ماكي الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا بماكي وند كو يتي خلافكم باو أن كو يندر دوبي چفان دتتي واتا سفئين خلافة وونتا إلامو جون نون داري وانا سفينة ابن أبي عبد الرحمن بماكر نون سندتي دوبي دي أبو بكر لنتيني واتن يسابو كو عمر لنتي كو وني سابو يدي سابو يدي كو عثمان لنتي كو وني سابو يناي سابو يدي كنم سابو يدي وني نوغا يناي جيغو كو علي لنتي كو وني چاپان دي تاتي كو بيدو ويتي الخلفاء الراشدون. إذن هاري كو أيو شيء آجو بيدو صحابابي كو وانو علي ابن أبي طالب تيجي جانتوري نون كانوا كجابا قول مأمي أبو سفيان wondema Abubakar simi yi ano ko kanko woni ko handi e lon tangal men accidata no mo e lon tangal ko wadi non ko onedno mo tawata go nelahdo alayhi salatu wassalam ko kanko wonno sani al isnain ka famere kambe dido wonduno wono ardi non e makuji mabbe go kambe ali ibn abi talib radiyallahu anhu katabin tingol mabbe ko fi hollu woni ko be accitirani ngudo lamu e jungo Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ko wananon kambe Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu elado alayhi salatu wassalam kambe ardinno e julde dem fewndo be nawnuno nundo fu e ko wona dun do no hollime wondema ko kanyun Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu woni ko handi e galdo lontal ray o do shi'a jo rafa da yankejo bangina nem mo moja fi o famu wonde kado dina goddo detta qur'ana e sunnatum famana horema tawa famirali no sahaba ben be famirino na aray ko famu sahaba en awayido den don kadi yalli don gino selli yalli ko sa yalli sahaba en famuno wonde ma e gollondal Abubakar gal ene laado wonde Abubakar haani lontade arten bay woni ne laado be Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fatike o yewto yi e der yewtere den o wi sahaba be ansari an ko bentum modirito na no vali fure sur rakata o sahaba be ansari an ko bentum modirito be ni be dabbe ko mbolontoto Abubakar en nanni don ga kanyu ga acci ne no vali ko fure kanko Umar be yihi be tawoy be yato ansari an ko be ngini bay be do ari joni menen men dabbe horejo amen on ko be dabbe horejo mabbe e joni si tawi sahaba en famu no wonde gollondal nelade Abubakar ga ko tindin non ga Abubakar lontoto ko honno ben don tumbojirani don dabude khalifa na labude ko mbolontoto ko hondum be wi'ani minna amiru wa minkum amiru menen men dabbe horejo on ko dabbe horejo si tawno haray himbe famu no ngu famu ngu kala woni yotir fi mun do ko fenande bay Abubakar ari me yewti hata yidun da gazata o wi wonde ma ko honnum Abubakar dallinorno ko wonde ma ne do waaki wonde ma lontangal ko quraysi ji di dalillaaji di dallinorda baawda fop be dallinorano di din don fop li dallinorano ka donc watti don kadi honnum Abubakar inni Umaru fontu jongoma ngome fotanama si tawi Abubakar ino faamu no wonde jopalle nelaɗo ɗen ko tindinde ko kanko woni mo Allah e nelaɗo on toɗɗi ko honno o ƴettirta huunde nde o ɗaɓɓanade hoore makko ko Allah e nelaɗo subinde jonni mo ko honno o ƴettata nden o inna joni o jonna e goɗɗo goo Abubakar faamano ngu faamu ngu kala woni e yewtude fi mun ɗo si watti ɗon Umar hinni o woya ko an mi wotanta o waɗi mo bayƴa onno di jama on fotangol mo donc sahaba jo sahaba e ben be faamaano wonde ma gollondal nelale Abubakar ngal hino tindini ko Abubakar arroto dum don yewtereji men din holla wonde ma yewtereji di janguden e dum majin di tindina wonde ma nela do hino toddi mo e der gollondal ma bangal aray dum do kadi ko hollay dum ko ha honto odo ne danke o majji hattirde majjugol ka wiugol makko wonde beedo sahabaabe ko fi hondum kambe be faamaano odo faamu kanko e faamu makko wonde be faamaano dum ko fi hondum kanyum ansari yanko ben be toddi mo tawata ko lontotodo ka mabbe do en jantanto mo ko hondum taw itti Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu kanyum may Umar ka be wonno ton hewtini be ka ansari yanko be wondon jantano dem mo qissa on hara ko ala sabilil ikhtisar fi yu famu ko hollu wanno ha ben ansari yanko be dum be yewtirino odo si tawi hauri en dari hayti ko ka fathul bari yawden e yi ay ko laabi e fiyake kanyum undo do ko dem mo jantanade ko ala sabili yani al ikhtisar de Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu be senino be tawi nelanon alayhi salatu wassalamu fe'ini be tawi sahaba men wodi e mabbe be tawata ko rutti rutti ni be fi fe'ingol nelado alayhi salatu wassalam yeso dum kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be nati be dari nelado alayhi salatu wassalam be tawi pellet nelado alayhi salatu wassalam fe'ini on sati be lunni nelado alayhi salatu wassalam be maaki wonde ko pellet o meedi mayde de windana don den o meedi tata mayde de wona nedo kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu babe yalti be fewti sahaba bembe maaki halummu ilayya are tawollando are tawolla be ari be tawi be kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu on sati be jantani be ko duudi e der dum be maaki man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ on sati be jangi yoga e ayeje de tata ko hollede nelado alayhi salatu wassalam no fe'ina e der dun non ka Abu Bakr woni bangi nande sahaba ben do wonde nelado on fe'ini alayhi salatu wassalam ko don hobbe ari tawi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be wi awa Umar ansari yanko ben be woni e nokkuto kambe e hore mabbe ni hebe e fi subagol ko hombo woni ko wonata hore mabbe padu wadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be tawi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an be humpiti Abu Bakr on sati be maaki joni yo be yawton wata moftene lano on sallallahu alayhi wa sallam de feccho wata sahaba be feccho hande kadi be sorto e mobo dirande de nelado alayhi salatu wassalam acci be den e mudu wana anyugol nelado alayhi salatu wassalam wana fi welsi dagol e fure mabbe on kambe nelado on sallallahu alayhi wa sallam bal ko nabunobe ko fi honnum ko fi yobe daro yobe ndara ko gerete ha hara odo fiyake o bonali fewta ko jubbudi ni nelado alayhi salatu wassalam acciri bending ndi do ndi lanciake hakkunde mabbe be ari ha be hewti mabbe hewti be tawi be do tawi Sa'd ibn Ubadata hibe wali hibe nauni e der dum jodago hewtugol mabbe neddo goto e ansari yanko ben o udditi yewtere wanno Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kambe tigibe jantani en ko holno dum fe'ire hede wiyamo kanko shiyaajo o yew ka sahihul bukhari o walli torakadi fathul bari on fi o moobu riwayaaji ardidin o faama on sati on don ansari yankejo o udditi yewtere o yetti Allah azza wa jal o manti Allah subhanahu wa ta'ala e der dum o janti alhali on o holli bural gal tawata ko bural gal kambe ansari yanko bembe jogiti o wi joni haray tigi tigi fiyake on ko kambe woni bedo ansari yanko be jogi gal do bural gal do bural tay tindi nande makko nen ko holli awa kambe ko kambe woni ko hani lontata e der ko o yewtata ko Umar be maki mi fala mo tajitude e hala kono Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be makani mi ala rislika ya Umar wonuka wonda ta jab mi acci ha o gayni jantade Abu Bakr etti yewtere den jonniti be gonga e kural gal be mari gal hagasi on sati kambe Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be janti non hollugol be wonde odo de golle do ko quraishi woni ko jeyde on sati Sa'd ibn Ubadata be maki tele hida andi nelado alayhi salatu wassalamu bima kunu wonde law salaka an-nasu wadin wasalakat al-ansar wadin la salaktu wadi al-ansar Abu Bakr bima ki en Sa'd ibn Ubadah ko pellete ankal da andi nelado alayhi salatu wassalamu bima ki inna hadha al-amra li quraish ender dum don joni be woni e yewtude goto kala mabbe no addude adillaaji mudon din ender dum kambe bedo ansari yankobe be fami wonde jakayo ko quraishi yankobe hani lontade e der dum goto e mabbe dari inni wonde minna amirun wa minkum amir joni ko wonde wadde ko goto kala e mene men ansar men heba amir lamotodo men ono muhajiruna hebon amir lamotodo on sati Abu Bakr en be holli wonde dum do wawata gasude moftene lado alayhi salatu wassalam ko beede wona e hore no nelado alayhi salatu wassalam acciri de non tawhid e mobondir e der dum on sati kisan Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kambe be subi yimbe rido be banti jungo Umar ngombe banti jungo Abu Ubaidata ibn al-Jarah be maki beedo dido ndare goto kala e mabbe kala mo waddon bay'a e mudum haray on don me yondino raymo koko be maki dun don non o dane do wi minna amiru wa minkum amir jonno on alhali don o wi kanko shi'a jong wo beeda faamaano de bure de abubakar jogitido bale be faamina no ma en aroyay dun don baawo be andinede baawo umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kanyu wadde abubakar bay'a كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجنتك يوغا ابور ابو بكر بدا هور مودون دم بور دون دي ارتونو اي حقيل مابه دم به فامي كودي هاي غوتو مابه ودانو اعتراض سي تاوينو هاوري كامبي انصار به جابانو كو ابو بكر حاندي اي غال بورال دون به وداينو اعتراض كونو شيعه جو يو هولي ان كو هونتو بن انصار يانكوبه باو به يوتيده في بور ابو بكر دين اي عمر ود ابو بكر بيعه bawo dun don ko hombo e mabbe woni ko dartino ko hombo e mabbe wiuno min mi tawta ansar yankobbe be den dangal mabbe yo addani en goto yeso dun wiugol makko wonde abubakar siddiq radiyallahu anhu kanyun dallino rano din don dun do ko feteren ko no abubakarin ardata be tawa ben don be maka wa haray min do ngandi nela hado maaki en hunda kari ko mi woni karijo ko mi woni karijo ko mi woni karijo wona abubakar no burtini hore mun e dow luttube be dun no ko jikku mojjube ben daiman ko be tippitotobe nela do alayhi salatu wassalam ko honnum be maaki kambe nela do alayhi salatu wassalam e hadis mabbe wonde la yanbaghi li ahadin ay yufaddilani ala yunusa ibni mata hanana hay goto e modon de burnata mi hore annabi yunus eden andile ne lado no buri annabi yusuf annabi yunus ko honnun karmo ko be maki firo dun non ko tippitagol ne lado alayhi salatu wassalam ko tippitagol mabbe abubakar do ko neddo tippidido allah ko dun sifori be kambe sahaba ben ka qur'an o wi azillatin ala al mu'minin ko be yimbe be tawata ko be tippitani be gomdimbe be moja kanko Allahu jalla wa ala wa yirhama bainahum ko be yurmondirbe kani hakkunaaji mabbe abubakar ko neddo newido ko neware mabbe de wadi ha kambe abubakar siddiq radiyallahu anhu be jantanoki dido piji wana do fi angal andugol ko neware mabbe den hadunobe jantade ko non hadisaaje den hide tabiti hide selli ken hide woda kadi hadisaaje de tata ko de mutawatir yeso mudum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ba Abu Bakr banti jungo Umar gon kanyum may jungo Abu Ubaida gon on sati Umar be maki wonde bal anta ya Abu Bakr ana ubayi'uka be maki an Abu Bakr ko ammin mi wadi bay'aku awoni ko handi edu Umar wadi don Abu Bakr bay'a kambe Umar be bangini ko fi hondum be wadani Abu Bakr bay'a yo yaw ka sahihul Bukhari ko janta qissa on don Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be janti yeso dun Abu Ubaida kadi wadi Abu Bakr bay'a kambe ansari yankobe wonnobe don ben e muhajiruna be wondunobe ben don e Abu Bakr be fobbe kafi be wadi Abu Bakr bay'a ko non odo shiyajo o daroto do o dum anela do alayhi salatu wassalam be maki la tajtami'u ummati ala balala be maki mofti anden dem fottata e hore majjere jonnon abubakar siddiq radiyallahu anhu babelon tike ha gasi dun non gasi be ya luttube arama be humpitama be fop mabbe be wanno abubakar bay'a wanno ali ibn abi talib e hore modu wanno abubakar bay'a no hadith onno ka sahihul bukhari e ka sahih muslim ka ali ibn abi talib be arno do nge kiki dere be wadi abubakar bay'a sahaba be luttube be wi asabta modi a hawrondiri a fekkondiri e gonga joni non si tawi ko gonga ali ibn abi talib wadano abubakar bay'a ara ko fi hono ali julirno bawo abubakar ko fi hondum ali julirno waqtuji di bawo abubakar juli juma bawo abubakar wondi e abubakar kadi yerudin bibe wondi e mabbe don fo non ko hollugol wonde kanko o do neddo shi ayo ko neddo majjudo innugol makko sahaba ben faamaali dun ko hakkille makko fandude rabbidude den ko dun do woni ko holli modum ko non kanko ko habbino ko yo sahaba ben janto denda ningal den don hadisaaje den don nokkel tay non hadisaaje buyino don e tawata fillibe den don hadisaaje e hore modum sey ye ndari ben don fop ko wonnobe abubakar as-siddiq radiyallahu anhu o do bay'a hay goto e mabbe dartanoki wonde ko abubakar hanilontade na haray e yewtuno din fo o firtidi wona din tindini Abubakar lon ko lonto wo ko faamu sahaba en ari e faamu sahaba en kadi o wi'i en dun kadi haray wondema en andi sahaba en tummodi ro fi abugo lonto tobe harna Abubakar donc be faamano dum ko kalu dum woni e dabude woni e mojjinde innugo ko dun do ne la do dun do dun do dun do kon ala e deftere al-sunna katawata o ni kanko tigi o ni kanko sunna en fo hino fotta ni la do ka e goto e fi dun non andi ko fenaade donc alo o do ka yewtere fi sunna sabu anda deftere al-sunna den to be de o haray no kadi ko banginay dun o do shi'ajo majjere makko ne haray hede wi amo wonde mabbe do sahabaabe nelaado alayhi salatu wassalam yo o addan en e mabbe bembe tawata ko salinobe lontal Abubakar ngal be tawata be jabaano wadde Abubakar bay'a be yaltuno be woni fere be inni menen me yalti e leymaada an Abubakar na an haani lontade de do mofte yo addan en bembe tawata ko wadunobe dun do e zaman Abubakar wanno Abubakar Siddiq radiyallahu anhu lontal mabbe ngal sahaba be fop mabbe ko waddo bay'a mudun on ka arande lawal e nennitido e bay'a mudun on si wadoy kono ala e mabbe hay e goto mo wadano Abubakar bay'a ala e mabbe hay e goto yaltunodo e lay Abubakar wiwgol wonde wana be handube e ngal do lontal dum holli wonde ko ittifaqan bayna sahaba ko non sahaba ben kambe be ala non nafi giyagal si tawi be tawta be bangina be tawta kambe na be shi'a be rafida yankobe tawa aray do yaltina doloke danejo ta ko balejo woni ko borni bedo kambe wananon be wayjoni yo addangen si tawi na e sahaba en famu mabbe e portal mabbe Abubakar lontani yo addangen dalilaji di jantani dem modin foko dalilaji di tawata di dendaningal majji hidi wada ishara hidi wada ishara wonde Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu kambe buri hande lontanga en jantani ke monelado alayhi salatu wassalam be ardini Abubakar yirko be wawali julnude ko fop be makale Abubakar julnu hande odo julna jango dun non foko Abubakar julni mabbe addana en ko hombo arnodo dimmitel mudun gel nelado an sallallahu alayhi wasallam be nabi Abubakar ga hajju arano yo wonu almami kanyun sahaba ben ton yaha wada nabi khutba hajju on don kali hay goto wonano en den don nokkure tammun dum nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kambe e hore mabbe be bangina ni en wonde sitaybe ala don zakkaji di yo Abubakar jonnedi e ko wona dum do e bure de tawata ko de be jantani Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu haka be makiron e hadith mu ali ibn abi talib be filli wonde iqtadu bil ladaini ba'di anno أولو حذيفة بن اليمان عفوان بماك اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر ننتين بن إلو بتواتكو أروي بلونتو باو أن أبو بكر كان يمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفوقه الليل ونب قري أبو بكر دن إحوار صحابة بن ويد تالون سوانا نتلو متواتكو محق اللي مولون دن نبتي نتلو متواتكو مدور مولون دن وندي اندوكو نعم في مندوغة دكو ويو قلمو wonde ma Ali ibn Abi Talib feno ko o Abdurrahman ibn Muljim soppibe o be makanano yobe wasiyo be makin nelado wasiyano ki sakko be wasiyo ko woni tun nelado maki Allah on sifalna ma jamaa on mojjere o tumbe direbe e do burdo mojjude jamaa on bawde lado ndeyo serwo himo yalti nde talkhisu safi o deftere shia wani karam ko be sunna ben ko burata pinde be madulle groupe kalo en karam ko be sunna be shia en de be winda deftere be yongi tortatum fere mabbe e faawu mabbe ngum be adde yewtire je ben nay dun do yewtama dun do yewtama dun do yewtama dun do yewtama kono haray ko selli e der dun do ko fukku dun do wono karam ko be sunna ben non se be yahi e majje ko yinno ko ton huude karno windi ga safi ton joy wono me addiri o hadithul sagal minni ko sahih bukhari sahih muslim donc sunna no sellini me addiri ko be sellini kadi si me addi hadithul dari on me deni on karam ko be sellibe dun ka sunna e joni non kanko bayi mo andi hadise mo addi do on ngino wirji ton ko wona selludo o addal ko be sellini hadise parce que hadise on ko addama don ko ko fendul go mo hollugol jama on wonde ma yimbe no fendiri ni kadi wi na wi imam ali wi iru ha gorbe wi ali don hadise on wona selludo yewtan wirji ton ko ko fennande hay windo do sa mawon wona dun don woni ko o jo yari o ko sellini o addu dun don fi andi gol jango on hay dun do kan wi ya fi sa hawre yirun ko wona gonga hay sen arti hadise en jo en wi ko nu ngawali maki don be maki winni ali wasiyo imam ali maki nira do wasiya noki la yomi wasiyo duni nira do wasiya noki sakko mi wasiyo min kadi du woni nira do yamirano la yomi wasiyo goddo go parce que en jangi do hadisiji ka tawta nira do be to dike ko hombo ardo to gira imam ali hay yodi imam madi kon ali wasiyo to bawo don kadi menen dina amen kan ko alla enira do woni ko yottinta imam ali en hay fi ala golle ba woni rasina bangin gol ko nelaado addi ko fi be ala ko be ba weeda hore don donc bay nelaado toddike ko hombe ardoto ala ko ali hanne ga inna waa don min kadi mi wasiyoto dum ala don sakko sara nelaado yamirno si fi anka sa hewde hudum do wasiyoto da ala don ko fere amma non inno gol be wasiya ke hore defte sunna esiya hino yamiri nelaale hino makita neddo walo hara wasiye makko on alaka de ngawlu makko dun don juldu fofiro waye wadde haani wadde wasiye juldu fofu hino haani wadde wasiye hayuka qur'ana on hino toddi dun der simore bagara anon joni tay ko hadise lundi do qur'ana wi ko faala da dallinorde fitun tabintingol ko faala da bintende ko wada way dallinorde kono qur'ana no toddi wonde ko wete wasiyago ko hanan dun kala juldo ko hanan dun kala neddo ko hanan dun kala aden andudo ko fewndi donc nelaado wasiyino ahlul bayt be wasiyino nanon fito dago lontoto be dun don ko alla e nelaado toddi ko hombe lontoto haray say si ali ibn abi talib si yoto fi mo ko bangin gol ko nelo mako non amma do kadi ndelo yewtere makko ko yewtere nde tawata ko hollaynde wonde shi'a ar-rawafida ko be mahaybe pijidin e beleede mabbe de ndelo yewtere ali ibn abi talib ko yewtere nde tawata e yaltiniide e defte mabbe kambe shi'a be nahay deftere wotere na talkhisu shafi litusi tun ash-shafi tigili alamil huda al-murtada no nerton jono wi ugol makko wonde beedo ko be janti kon do ko fiyake fi addugol haga sa wi a wi ama be fenna ko hondum hadi o jangana en kongol mabbe gol don kabe wi don o do riwaya o sella yo addani en gol kongol parce que en nane hadisaje de wiudem moden ahli sunna be janti kede e hore de sella en banginani mo ko hondum hadi de sella yo banginan en ko hondum hadi o do hadise o sella e ali ibn abi talib o do athar ko hondum hadi o sella yo o jangan en kadi ko honto windi ka talkhisu shafi tolli tusi e ka ash-shafi tigila alamil huda al-murtada ko honto ben don janti be wi'i wonde o do hadise kadi no wowlede de kono non ande ko o fenandejo ko hondum hadi o jangana en do ko sabu tawde ko fenande ko kanko messie boy woni ko fami ngudo famu ngutata ko famu alim haray amma wi'ugol makko wonde ma'ana kanyun asar on landagol ali ibn abi talib sitawi hawri be wasiyotako be maki nelado wasiyano kisako mi wasiyo wo ma'ana mun ko nelado yamirano la yo mi wasiyo sakko mi wasiyo dun do ko hollu dun wonde be do ko ali yahuda tigi sincika dina mabbe yande no je ay jekkoji ali yahudi yuharrifuna al kalima am mawadi'i ko dum messie boy gollitiri do sina dun kala neddo jangudo dun do no andi wasiye wonado yewtede do on ko fi wasiyagol ko hombo lontoto bawo on tigi kanko don wari o wi do wonde ali ibn abi talib be maki nelado o yamirali la yomi wasiyo sakko mi wasiyo na dun ali maki do ko be maki ko nelado on kanyu wasiyaki kambe mana mudum be toddaki ko kari lontoto ado be fe inde sakko min kadi mi wada dum do e yidun do feppondiri e ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be makuno ko he holli be do fo ko nokku ngotum be woni e jogude sina dun e hino yewterde ngide laabi pos se ndari be inni wonde lamma ta'ana ibnu muljim hobeina ibnu muljam qabbahahu Allahu amir al-mu'minin radiyallahu anhu qila lahu ala tusi ene o wasiyota ko non joni ko hombo lontoto do joni so wi'i e wonde o do wasiye ko faanda ko wasiye ta goddo walu jemma kanko hara wasiye makko on ala e lay e gawlu makko on ko on do wasiye woni ko faanda do ene hara Ali ibn Abi Talib kambe hari on jemma feddudo don tay donc be wadali on wasiye mabbe don kale gawlu parce que si tay ko dun don faanda no be maka eno mi wasiye wasiye on no kale gawlu kono na dum be maka ko be maki yeso don ko nelado alayhi salatu wassalamu wasiyaki sakko mi wasiye ka don kadi Ali ko faala wiide ko nelado wadano wasiye mabbe on kale gawlu ko dun hadi mi wada wasiye on kale gawlu ne go messe boy parce que a wi'i men lo wonde on do wasiye ko on do woni ko faanda do ndo ko fenande molanande ko dun do be innata tahriful kalimi an mawadi'i ittu gol kongol gol e nokku maggol on natta e nokku baano baabe mon ka shi'a yagal ko do Ali Yahudan kejo ni Abdullah ibn Saba si tawi hauri alamande ji shi'a di yaltiti e modon hare wana ko juhi ndare moya ko hollata en tigi wonde o wasiye ko Ali landa do ko fi todda gol lonto todo be baawo mabbe jangen asaron ha o lanna be wi wonde ma awsa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa usiya nelado alayhi salatu wassalam kambe be todda no ki be wasiya no ki lonto todo sakko mi wasiyo be maki walakin qala ko wontun kambe nelado alayhi salatu wassalam be makuno in arada Allahu khayran sitawi Allahu on faandike moyere fayajma'uhum ala khayrihim ba'da nabiyihim kanko Allahu azza wa jalla omo boyay mofti anden sahabaabe amben e hore ommo tata ko burdo mojjude e mabbe si Allahu faandani ke be moyere pelletle den andi Allahu faandanaaki moftene laado den sina moyere be maki kanko Allahu azza wa jalla o mogo yebe e dow o do mo tawata ko burdo mojjude no en hocce piji din hunde arane rek ko hocceten do ko hollugol wonde jaka yo wasiye mo Ali landa do gaon ko honnon ko wasiyagol ko hombolon toto dimmitel mudungel en hocce kadi wonde wasiye mo Ali maki on nelado wasiyaki sakko mi wasiyo ko be todaki ko hombolon toto baawo mabbe heben kadi hunde tammere nde tawata ko dalil e hore mabbe kambe shi'a ka sengo lontal Abu Bakrin wonde Ali be maki nelado alayhi salatu wassalam maki si Allahu faandani ke moftede moyere o mobo yeybe e hore o do mo tawata ko burdo mojjude e mabbe ko hombo be mobano e hore mudum bawo nelado fejjini ko Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an haraydun do ko jikkuji mabbe kambe shi'a da'iman yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi yugol modo wonde ma sitawi woni Ali ibn Abi Talib nelado on tuddinomo joni non wotlude dun kadi o jodi ha Abu Bakr lonti Umar lonti Usman lonti hay kanko woni addi do lundade sunna lundade yeddugol Allah sabu Allah nelado jonnimo o jodi ga wacci do mo jettale dun do ko yewtere neddo mo anda ko yewtete mo wadum mo janga ma mo wada bigitade nanta sende yewtere o jawanama sabu ko yowondire e teleng Allah ko no seede ko wete kon ko yowondire feren aduna si ko laamu dun ko yimbe ben jonnata ma si ko teleng annabanka ko dina gan dun ko Allah jonnata ma Allah dali alquran Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu ko Allahu on woni andudo ko honto o watta nelal makko gal dun dun ga programme Allah fewno ko Allahu on subi nelado Muhammad sallallahu alaihi wa ali o wadi be annabajo o wadi be nelado si adna on foppu hauti tuno wi Muhammad wona nelado Allah dun gittata Muhammad ko nelado Allah fi kari fo hauti ti jabi wona dun wadi be nelabe ko paske Allah toddike be annabajo sifo hauditi jabi ko be annabajo sifo hauditi sari ko be annabajo sifo hauditi jetti Abu Jahli wadi mo do inni he ko do woni annabajo menen ko men doftoto menen ko yamirta men haysi Abu Jahli yamiri be jabi Abu Jahali hadibe be acci be do be wadi on don kukuru be acci de la dum holla Abu Jahali ko annabajo de ara yi annabajo ko Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko non on ka si Allah yamirina la do ibe toddo sayyidina Ali khalifatan lahu si Allah enela do subike Ali ibn Abi Talib lonto si adna unfu hawtiti jabi ko khalifa si adna unfu hawtiti salike ko khalifa fe Ali wawata jettul dun jonna Abu Bakari parce na e jongo makko wen ko Allah toddoto don innu gol don si fo hawtiti wadi Abu Bakari ni manende ko woni khalifa am manen ko do man otto manen ko do men jabanta dun wattamo khalifatullah lonto mu Allah to wala to dun wattamo lonto laado dun ko wattamo ko julben ko ben suwi mo don ko khalifa ma harayna o khalifatullah na o hujjatullah wana o mu Allah lande to taleedi din e jamaa fi mudum don Ali ibn Abi Talib hewda ha o ya o pirida mabbe ma ol manobe sinatum no wiira de non no haruna tertorno be yanga e gari den da fi no dina annabi Musa kan tabitira ko non kadi Ali tertodi be da ko subani hora kan fi no ngi sila mon tabitira amma yewtu gol mo o kadi ko majjede molanande woni kanko shi'a jo rafida yankejo on ko o jantido dare moja si tawi ko gonga ko o wi'i kon wondema Ali ibn Abi Talib ko Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko toddibe ko nelado alayhi salatu wassalam woni ko toddibe undo la shakka kambe Ali ibn Abi Talib sitawino hawri nelado alayhi salatu wassalam fe inino kambe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu be seno tono be humpita dun do sahaba be wanno be Abu Bakr bay'abe Ali ibn Abi Talib fi honnun addana li ben sahababe dendanigal de ayeje de odo shi'a jo rafida yankejo addani fi honnun Ali ibn Abi Talib addana li ben sahababe de do hadisaje fu si tayle dun no wodi ka windi ko fi hollun hadi o jantano en dun do idan ko hollugol wonde Ali ibn Abi Talib kambe e hore mabbe hibe jabi Allah azza wa jalla toddaki be nelado alayhi salatu wassalamu toddaki be ko wana non en jangina nen kabe maaki do wonde ne laado alayhi salatu wassalamu wasiyaki ko hombo lonto tobe sakko kanyun Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kambe kadi be toddo ko hombo lonto tobe ko wana non e yi'i kadi wano ardi non ka sahihul bukhari e ka fathul bari fewno Abdurrahman ibn Auf wonduno e kanyun Ali ibn Abi Talib e Usman ibn Affan kanyun ma e beya tatobe luttunobe be Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu to inobe wonde yobe yawbe dara hakkunde mabbe ko hombo ardoto moftede baawo mabbe kambe Umar Ali ibn Abi Talib be makani Abdurrahman ibn Auf haray mi dettide e ma ahdi taw haray ahdi meden din ko wanaya atto dordo hay e goto ko yowondiri e fiyake wonugol ko on neddanke hawtudo e nelado alayhi salatu wassalam enda ko ya ndaru kanko neddanke mo tawata ko burdo handude on burdo foddude on saati toddoda on don koy hore din don ahadi di Ali ibn Abi Talib fi bodi kanyum may Abdurrahman ibn Auf ko dum wadi Abdurrahman ibn Auf be ahodi be subi Usman ibn Affan bawole subagol mabbe Usman ibn Affan kadi ko Ali ibn Abi Talib wontino don dimmo e wattu wadannobe Usman ibn Affan bay'a si luttube ben no wadi bay'a non ko hollugol wonde shi'a ko yimbe be tawata ko yimbe penale fala be jilbinande jama on kado dina kono Allahu tabaaraka wa ta'ala wajabata dun no joni Ali ibn Abi Talib be woni Abu Bakr lontike yordubi didi fu Ali jantaki di adillaaji di bedo shi'a janti do fi banginangol sahaba ben ko min handi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu be lontike dubi sappo Ali no wuri Ali addali di do adillaaji Usman ibn Affan lontike dubi sappo yedidi Ali no wuri ari addali dido adillaaji beedo fu Ali ibn Abi Talib habali hay goto e mabbe jonnon kambe Ali ibn Abi Talib amma ko yowondire fiyake wana Muawiya ibn Abi Sufyan domba Ali ibn Abi Talib be andi ko kambe woni ko julbe be wadi bay'a on saati don kambe e Muawiya ibn Abi Sufyan be habuno kambe e Muawiya ibn Abi Sufyan fitna on natuno hakkunde mabbe ya Allahu tabaaraku wa ta'ala yafo be dendangal mabbe ko fi honno si tawi hawri pellet wala kanko shi'a rafida yanke jongo yewtiro itano yeso wi'e e wonde Ali ibn Abi Talib ko accirno don be memminali hala e zaman Abu Bakr be memminali zaman Umar be memminali zaman Uthman wo ko fi wata islamu on jama on feccho joni non ndare moya e zaman Abu Bakr fondo nelado on feccini har islam no mari dole e zaman Umar dole den non e zaman Uthman dole den ari tay ko non woni yarde non fayda ko non za e ka zaman Uthman dole den duiti fondo zaman ka Ali ibn Abi Talib detti don dole den kadi e hore mudum on tuma hari no loyi buri fondo dole den e zaman Abu Bakr joni si tay ko fi yo jama o mobo harabe feccaki fi yo be hebu dole ko tertagol mabbe kambe Ali ibn Abi Talib habide gol fondo e zaman Muawiya ko don burno handude ko don burno handude kono shi'a ar-rawafid kambe be famali paske ko fondo on sayi don hari Ali ibn Abi Talib ko kambe woni ko handi e lamu ko kambe woni ko wada baya e hore dum Muawiya kadi habirali Ali ibn Abi Talib fi wiugol Ali wana an handi e lamu be ya habirali be fi wiugol wana an handi e lamu e yi mushkila Ali ibn Abi Talib be maki wonde Muawiya en Muawiya yo humpitu yimbe be wonde mudum be wada be baya kambe Muawiya be makani Ali ibn Abi Talib ndaren ko hombe warita Uthman hala binen ko honno Uthman o warira kambe Muawiya e benen niti e wadugol bay'a on don nadi mushkila hakkunde mabbe Ali ibn Abi Talib enen wana en aybina be sahaba be en aybinta do Ali en aybinta kadhalika kadi Muawiya radiyallahu jalla wa ala anhuma amma si tawi hawri en dari yewtere makko den o wi wonde laamu ngum dun non ko yimbe ben jonnata ma annabanka ku ngum ko Allahu jonnata annabanka ku ko Allahu jonnata laamu ko Allahu jonnata annabanka ku ngum Allahu azza wa jalla kanko tigi o jantani ke en o ni Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas dun ko kanko suboto laamu ngum kadi o wi qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir e aya go kanko Allah azza wa jalla o wi wallahu yu'ti mulkahu man yasha idan al mulku kadi ko biyadillahi mesiye boy laamu kadi nay jungo yimbe be woni jama on ko memmini do fi wadugol goddo lando si tay Allah azza wa jalla wa dalimo lando kanko neddo ngo wonata lando fami dun do ko hunde de hanuda famude amma koko addido e ebbinirgol hakkune ko haruna wanno kon e bani israila fewndo be rewno ngari dim bawo annabi musa e ko honno ali ibn abi talib radiyallahu anhu ko be wanno kon fewndo lontal abu bakr e lontal umar kanyum may lontal usman dundo kadi no burta en hollude ko ha honto haqille o do neddo faadi ko ha honto woni o faamaale qur'an ndare se yeyi ka qissa ko yowondiri hakkunde haruna kanyum ma e beedo bani israila yankobe fewndo be jogitino ndido ngari bawo annabi musa ene annabi haruna haduno be kaabe hadano be annabi haruna banginanno be wonde ko e shirku be woni kaabe banginanano be Allah azza wa jalla o wi wa laqad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa ati'u amri Allah azza wa jalla o wi annabi haruna hari wawlanino be ko atti annabi musa ardegoy fewndo be jogitino ngari dir reweteni annabi haruna makanno be ko ono yo yimbe an ande dey wonde ko ko wonnon e rewde do e ngari on jarri bora dum ko shirku ni wana dinani wa inna rabbakumur rahman jomi mum mo rewoton on ko Allah azza wa jalla fattabi'una jokkelan wa ati'u amri dofto do yami rorende ay haruna kambe be banginno kambe annabi harun ko honnun annabi musa felirno annabi harun ko be makani be ko fi honnun ba a yi'i be rewi ndi ngari hari jokkitala annabi haruna be maki a do ko mi huli ko fi wata inno wonde farraqta baina bani isra'il wadi simi immino mi jokkituma wobbe go jokkaino lamme yaada wobbe go luttaga wona eno mi fecciibe kambe bani isra'il joni non baabe wi'i wonde kambe be selata wonde hibe rewandin don gari ha ara tawabe am Musa ko dum wadi sitaymi habbi ma ha hewtuda do wadi ko dum bani Israila be wiuno annabi Haruna ba annabi Haruna waji kebe yo be accu rewgol gari ni be dari be wi wonde kambe be selata be serata hibe rewandin don gari ha annabi Musa rutto tawabe annabi Haruna si yawno wode eno yaadube annabi Harun wobbe lutta wona eno bani Israila feccike kono annabi Haruna subi luttugol don wonda e mabbe do ha annabi Musa alayhi salatu wassalam be rutto kono dun e dum mudum annabi Haruna holluno be kadi wonde konko be jokki don ko shirku jonnon arenka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu odo shi'ajo yo addani en e deftere o addana en ka windi wonde ba sahaba be wadi Ali ibn Abi Talib bai'a Ali ibn ba sahaba be wadi Abu Bakr bai'a Ali ibn Abi Talib be seeni no be fewti sahaba be maaki ko min buri handude enu sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo yo addan en dum wadan immitel mudum ba Abu Bakr be fe'ini kotti be fe'inde be sappike Umar be fe'ini yimbe be wadi Umar bai'a Ali ibn Abi Talib yu addani en kani ka windi be seni no fewndo on say don kani be maki hay konon ko min handi e du murad sede mun aya karijo sede mun aya karijo sede mun hadise karijo sede mun hadise karijo fewndo Usman kadi lonti e hore dun don kadi yu addani en di do piji di fo majji dare himo ebbindira ko tata wawata ko ebbindiran ko anno majjere makkonde no hollimo wonde annabi Haruna wawlano fuy accuno don beedo bani Israila yankobe hore shirko awa yiltito ka Qur'an Allahu wi walaqad qala lahum qarun min qabl walaqad qala lahum harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri beedo de jana idan haray dun do kadi ko hollay dun en wonde o do neddanke ko neddo mo tawata ko majjuro ko pellet Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sibe andi ko aya Qur'ana tippino wi hi ko kambe handi mudum hibe andi aya hadisaje kadi kadhalika no jantori non kambe handi mudum be fankirtano non hay sibe habali kono be bangina no hujjaw kono e yi yeyle ha kunde mabbe e Muawiya lando dem mo kanko shi'a jon ko hondun gawanatu no hakkunde Ali ibn Abi Talib kanyum e Muawiya yo jantani en non ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira